13-jarige leerling heeft vanochtend op een middelbare school in de Spaanse stad Barcelona een leraar doodgestoken. Voordat hij kon worden aangehouden, had hij 4 andere mensen verwond met een mes en een zelfgemaakte kruisboog. Een van hen was de lerares Spaans van de jongen. De jongen zou psychisch in de war zijn. 2 van de panden in de binnenstad in Purmerend, waar vanmorgen een felle brand woedde, worden zo snel mogelijk gesloopt vanwege instortingsgevaar. De panden zijn onherstelbaar beschadigd geraakt. Onder andere het pand met daarin de modezaak waar de brand ontstond, wordt gesloopt. Ook omringende huizen raakten beschadigd. Ze liepen vooral rook- en waterschade op. De kustwachten van Italië en Malta zijn samen op zoek naar mogelijk nieuwe vluchtelingenboten die aan het zinken zijn. Ze reageren op een noodoproep die vanmiddag binnenkwam bij de Internationale Organisatie van Migratie in Rome. De organisatie zegt dat een opvarende van een van de boten belde. Hij zei dat er 300 mensen aan boord zijn van de boot. Het weer nog even. Vanavond en vannacht is het vrijwel onbewolkt. De temperatuur zet een flinke daling in, maar zal het vriespunt niet bereiken. Misschien ergens aan de grond een graadje vorst. Morgen hebben we nog een droge en zonnige lentedag. En tot zover het nieuws. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. En Karel van Essen. Shalom luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Frontline Israël. In een periode van herdenkingen in Nederland, Israël en andere landen van concentratiekampen die exact 70 jaar geleden bevrijd zijn, gaat het gewone nieuws wel gewoon verder. Vandaag in Frontline Israël onder andere het nieuws dat 16 landen in de Europese gemeenschap hun goedkeuring geven om producten uit de zogenaamde Westbank te labelen. Hoe ver is Netanyahu met het vormen van een nieuwe regering? Israël sluit zich aan bij Aziatische Bank ondanks Amerikaanse bezwaren. De onderhandelingen met Iran. Dit zijn een paar van de onderwerpen die we dit uur met u willen doornemen. Welkom bij Frontline Israël. Ja, een hele bekende luisteraars, wie anders dan Avram Vriet. We hadden namelijk samen, Karel en ik, erover wat voor lied zullen we gebruiken om mee te openen. En dit is gewoon een heerlijke. En dan bent u gelijk wakker weer. En weer vers om eens even te kunnen luisteren. Het was van het cd'tje Keep Climbing. En dat is uit 2012, het eerste nummer. We zaten erover te spreken. Hoe spreek je het uit? Govachto of Hovachto? We wisten het niet precies, maar dat is het eerste nummer van de cd. Nou, luisteraars, er gebeurt vreselijk veel in de wereld. En als je al het nieuws ziet, en wat moet je dan brengen? Weet u dat het best nog lastig is om een keuze te maken uit al het nieuws wat momenteel op je afkomt? En dan zouden we eigenlijk Radio Israël, zoals we in Nederland hebben, Radio 1, dat zouden we dan de hele dag door kunnen doen en het nieuws brengen. Zoveel nieuws is er met alles wat er gebeurt en ook waar Israël soms best een belangrijke rol in speelt. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het nieuws over Israël. En laten we dan maar even dicht bij huis blijven, want afgelopen week kwam er nieuws dat 16 Europese Unie-ministers van Buitenlandse Zaken hebben namelijk per brief de chef van het buitenlands beleid van de EU opgeroepen om Israëlische producten die gemaakt worden in de Westbank, hè, zo noemen ze dat dan, de Westbank, dat is de wapenstilstandlijn van 1949, dus een label te geven met Made in the Westbank. Nou, in de brief aan de Europese Unie, buitenlands beleid, chef Federica Mogherini, ik hoop dat ik het goed zeg, maar zij komt dus uit Italië, zeggen de ministers van Buitenlandse Zaken dat het voorstel moet voorkomen dat de consument wordt misleid door valse informatie. Europese consumenten moeten inderdaad vertrouwen hebben in de oorsprong van de goederen die zij kopen. Dat wordt geschreven door de ministers. En ze zeggen dan de Green Line, Israël en de Palestijnse producenten zullen profiteren van deze maatregel. Het initiatief werd geleid door de Belgische minister van Buitenlandse Zaken en werd gesteund door de ministers uit het Verenigd Koninkrijk. En dan krijgen we een heel rijtje. En tot mijn grote teleurstelling staat Nederland daar ook bij. De ministers van een aantal sterke Israëlische bondgenoten, denk dan die vooral in Oost-Europa, maar ook Duitsland, Polen, Tsjechië, Bulgarije, Griekenland, Hongarije, Cyprus, Roemenië, die hebben geweigerd om de brief te ondertekenen. De brief citeert een vorig pleiten voor dezelfde etiketering maatregel die was verzonden naar Catherine Ashton. En die naam zult u vast nog wel eens gehoord hebben eerder, want zij was niet de meest pro-Israël vriend die er is. Nou, wat is het voor een stap? Je kunt de stap als het ware vergelijken met een gele ster geplakt op producten uit de nederzettingen. Dat zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Avigdor Lieberman. En hij was zeer boos. Hij noemde de plannen hypocriet en cynisch. En nou is natuurlijk de vraag, hoe kan het dat er in Nederland dat gebeurt? En is daar een reactie op gekomen vanuit de Nederlandse politiek? Van mensen die het mee eens waren. En Karel, volgens mij wel, hè? Ja, de SGP die heeft daar op gereageerd tegenover het kabinet. En die verwijt het kabinet dan ook de relatie met Israël bewust op het spel te zetten. Dat is bij monden van SGP-leider Kees van der Staaij. Hij vraagt de regering om opheldering nu Nederland een pleidooi voor labeling van Israëlische producten actief ondersteunt. Van der Staaij, de Nederlandse overheid haalt blijkbaar de schouders op over het feit dat zaken doen op de Westbank op deze manier bewust besmet raakt. De Israëlische economie wordt hard getroffen door dit beleid, maar ook de Palestijnse belangen. Deze twee economieën zijn immers stevig verknoopt. Maar blijkbaar is het verlangen naar een stevig statement belangrijker dan de gevolgen. De SGP wijst erop dat deze stappen een klimaat scheppen richting een boycot van Israëlische producten, maar dat ook het vredesproces hiermee ernstig wordt verstoord. Door deze aanstalten om Israël te straffen, verdwijnt de druk op de Palestijnen om terug te keren naar de onderhandelingstafel. Van der Staaij roept dan ook op minister Koenders om zijn steun aan de labelingspleidooi alsnog in te trekken. Ja, het is ook zo dat ik begreep, ondanks dat dit een persbericht is van de SGP, ja, heeft ook Joël Voordewind namens ChristenUnie daarin meegetekend. En ik ben heel erg benieuwd, maar het is toch wel een zorgelijke ontwikkeling. Aan de andere kant, ja, je ziet het steeds weer terugkomen. Die hele boycottbeweging is natuurlijk toch een grote zorg. Maar in Israël gaan ze er wat aan doen, heb ik ook weer gelezen. Ja, in Israël zijn er ook weer tegenreacties natuurlijk. Israël die kan nu de BDS-activisten berechten, staat in een bericht. Het Hoge Rechtshof van in Israël zegt dat de staat nu anti-Israël boycotters kan straffen. Jaren nadat de wet is ingediend, is nu bepaald dat de wet niet de vrijheid van meningsuiting beperkt. De beslissing van het Hoge Rechtshof van Israël om de centrale bepalingen van de anti-boycottwet te handhaven is een belangrijke mijlpaal als reactie op de politieke oorlogsvoering. Deze wet stelt beperkingen aan activisten van niet-governementele organisaties, de NGO's, die naam die hoort u altijd vaak, die boycottacties nastreven in Europa, Amerika, met behulp van valse, vervormde, juridische en feitelijke beweringen. De wet zegt dat de overheid schadevergoeding kan vragen aan iedereen die zich actief inzet voor een economie, culturele of academische boycott van Israël of een andere entiteit vanwege haar verbondenheid met Israël. De wet is bekrachtigd op 15 april jongstleden door het High Court of Justice te Jeruzalem. Nou, dat is dus afgelopen week geweest. Ja. En het is ongelooflijk dat dit toch wel zo'n vlucht neemt. En dat je dit in Nederland ook, die roep, elke keer maar terugkomt. Het is een vrij actieve organisatie. Ik ben benieuwd. Maar goed, we moeten wel wat doen. Het probleem is dat als de tegenstanders uit onze ogen gezien hier wat aan doen, hebben zij gelijk 20, 30, 40.000 handtekeningen. Ja. En gebeurt er wat van de mensen die achter Israël staan, dan is het moeilijk om meer dan 5 en misschien 8, 9.000 handtekeningen te krijgen, want de meeste mensen zijn niet zo actief. We houden u op de hoogte bij Radio Israël. Dan gaan wij nu even met u kijken naar de situatie in Oekraïne. Ik vind het een zorgelijke ontwikkeling en ik vind het belangrijk om daar toch te blijven kijken van wat gebeurt daar nu allemaal. En je leest toch niet alles, hoewel soms komt er dan ineens weer even wat in het nieuws. Maar bijvoorbeeld dat een tank een stad inrijdt en om zich heen gaat schieten, dat er aan de kust van de Zwarte Zee gevochten wordt, dat het gebied zich steeds verder uitbreidt. Als je de cijfers van de OSCE leest, wat er allemaal gebeurt op grensovergangen tussen Rusland en Oost-Oekraïne, dan is er toch wel wat aan de hand. En Rusland, hoe zit dat nu met de situatie in Rusland? Het is heel apart dat Rusland natuurlijk, dat we verleden week gedeeld hebben, de S-300 raketten aan Iran gaat leveren. Er was ooit een deal met Israël dat zij geen wapens zouden leveren. En zij is dan Rusland aan Iran. En dan zou Israël geen wapens leveren aan Oekraïne. En nu de boycott is opgeheven door Rusland, als het ware om toch die raketten te mogen leveren, heeft Israël besloten om wapens te gaan leveren aan Oekraïne, aan het Oekraïnse leger. Ja. En je ziet eigenlijk dat men spreekt over geen wapens, geen wapens. Afgelopen week waren er foto's dat er zeer zware wapens overal nog opgesteld staan, terwijl dat niet mag volgens de afspraken. Luisteraars, meer en meer geloof ik dat we echt rekening mee moeten houden dat de situatie in Oekraïne totaal uit de hand kan lopen en een regionaal conflict kan worden in Europa. Of het zo echt is, dat kunnen we alleen maar zeggen op het moment dat het gebeurt. Maar de zaken lopen steeds verder en verder en verder. En er gebeurt van alles. Er zijn afspraken. Maar het volgende nieuwtje, wat weer komt uit Amerika, vertrokken uit Amerika naar Oekraïne, Karel, dat kan jij misschien vertellen. Ja. Want er gebeurt van alles in de Oekraïne. Ja, er gebeurt van alles. En dit is zelfs een bericht van de officiële Amerikaanse legerwebsite. En daarin staat dat 300 Amerikaanse parachutisten nu zijn geland in de Oekraïne, nadat Rusland had gezegd dat het zijn raketten op zich zal richten op de NAVO-staten, lidstaten. De ongeveer 300 parachutisten van het 173e Airborne Brigade zijn aangekomen op het Security Center van de Internationale Vredesmacht voor een 6 maanden durende opleiding van de Oekraïnse Nationale Garde. De trainingsmissie, die bekend staat onder de naam Fearless Guardian, dat is ook wel zoiets, hè? Ja. Is voor de nieuw gevormde Oekraïnse Nationale Garde. En wordt gefinancierd door een US-congres goedgekeurd algemeen fonds voor onvoorziene veiligheidsproblemen. In het kader van het programma zullen de Verenigde Staten beginnen met 3 bataljons van de Oekraïnse leger te trainen voor de periode van 6 maanden. twee compagnies van het 173e Brigade en een bataljon personeel zullen twee Oekraïense Nationale Garde compagnies en hun respectievelijke medewerkers trainen. Dit is de nieuwe norm voor het 173e, aldus de Amerikaanse majoor Mendes van dit bataljon. Het 173e is in een bijzondere positie. Zij zijn de enige naar voren geschoven, gepositioneerde luchtmobiele brigade in Europa. En wij hebben de mogelijkheid om overal in het US European Command gebied, verantwoordelijkheidsgebied, binnen 18 uur of minder paraat te zijn. Een grondconvooi reed de hele weg van de basis van de brigade in Noord-Italië naar de Oekraïense militaire zone in Jaworiv, bij de Poolse grens, met voertuigen en uitrusting. 50 parachutisten reisden mee met dit konvooi van 25 voertuigen dat arriveerde op 10 april jongstleden. Terwijl verdere troepen arriveerden vorige week met transportvliegtuigen van het Amerikaanse leger. Later in 2015 zullen beide legers samen oefening gaan houden. En dus zie je eigenlijk dat er steeds meer en meer oefeningen komen. En als je dan hoort dat er staat dat Rusland haar raketten nu op Europa heeft gericht. En dat ook het nieuws was afgelopen week. Ik weet niet of je dat had gelezen, Karel, nog. Dat Rusland heeft gezegd dat ze voor de kust van Engeland, van Groot-Brittannië, willen gaan trainen met schepen. Een grote oefening willen gaan doen. Waarom daar zo? Ja. Dan is het toch wel zorgelijk. Ik heb wel eens eerder gezegd, luisteraars op de radio, dat ten tijde, vele jaren geleden is dat alweer, ik denk in de jaren 85, 90, dat er gesproken werd over de tweede exodus, dat Joden zouden vluchten wereldwijd, of tenminste wereldwijd, vooral vanuit het Oostblok, eerst naar het Westen. Maar in diezelfde tijd waren er allerlei profetieën ook dat Russische tanks aan de Noordzee zouden staan. Dat klopt. En dat was natuurlijk eigenlijk belachelijk, want dat kon helemaal niet. Dat was niet, dat speelde toen helemaal niet. En als je dit toch allemaal leest, dan hou je hart vast van, Heere God, wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren de komende tijd? Ja. En ja, misschien dat ik binnenkort daar wat meer over kan vertellen. Maar het is wel zo dat we zeer alert moeten zijn. Wat gebeurt er daar nou allemaal? Ook met Rusland, want Rusland speelt ook een belangrijke rol in het Midden-Oosten momenteel. Het is, aan beide kanten zie je een militaire opbouw eigenlijk, nog steeds. Ondanks dat iedereen het heel rustig gehouden wordt in de media. Maar als je dan zo op zo'n Amerikaanse legersite direct komt, dan zie je dat dat wel degelijk gebeurt. En overal in Europa trouwens. Ja, het is overal. Overal, dus ook met squadrons, vliegtuigen die ineens weer verschijnen, die al lang weg waren. Die zijn er ineens weer. We worden heel bewust, worden we niet zo goed geïnformeerd met alles wat er gebeurt. Maar dat er wat gebeurt en dat men bang is voor datgene wat gaat gebeuren, dat is wel heel duidelijk. Absoluut. Nou, tot zover. Dan gaan we nu maar eens even over de stap maken naar Israël. En Israël speelt ook met de Oekraïne natuurlijk een belangrijke rol. Hè, want daar gaat het eigenlijk over, Radio Israël. We hebben natuurlijk de Joodse mensen die we helpen, die weg willen uit Oekraïne. En nu gaat Israël wapens leveren aan Oekraïne. Dus ja, wat gaat de toekomst brengen? Dan hebben we pas nog gemeld op de radio. Israël heeft nogal wat geld in kas. En dat geld dat hoort officieel te zijn voor de Palestijnse autoriteit. En dat hielden ze achter vanwege een aantal zaken. Onder andere het feit dat de Palestijnse autoriteit aangesloten is bij het internationale strafhof. En Israël heeft nu ingestemd om honderden miljoenen dollars, en die heeft ze al sinds januari ingehouden, voor de importbelasting in opdracht van de PA, om die nou toch maar over te gaan maken. Waarom hadden ze dat dus gedaan? Als strafmaatregel na een Palestijns initiatief om zich bij het internationale strafhof in Den Haag aan te sluiten. En ik heb vanmorgen binnengekregen, tenminste vanmorgen lag hij op mijn bureau, de nieuwsbrief van het CIDI. Waarin ook heel groot de kop is op de volledige eerste pagina. Hoe Abbas poogt het internationaal strafhof in te zetten als wapen in zijn politieke strijd. Het is zeer actueel. Nou, het geld, dat akkoord om dat toch over te maken, dat werd bereikt na een vergadering tussen de PA-ministers van de burgerzaken en het IDF. Kijk, allemaal moeilijke namen, ga ik u allemaal niet meer lastigvallen. Vorige maand heeft Israël aangegeven dat het de bevoren tegoeden vrij zou geven, Maar de betaling bleef uit vanwege het geschil met betrekking tot de grootte van de Palestijnse onbetaalde rekeningen voor de elektrische Israëlische maatschappij. De Palestijnse president Abbas weigerde toe te staan dat Israël de kosten van levering voor elektriciteit zou inhouden. En zei dat als het probleem niet wordt opgelost, het zich tot Den Haag zal wenden. Nou, volgens de bron die hier gemeld wordt, zal Israël de verschuldigde belastingbedragen voor de maanden maart en april overmaken zonder het inhouden van de schuld van de autoriteit die ze nog verschuldigd dus is voor de levering van elektriciteit, water en medische diensten. De rest van het verschuldigde geld voor de maanden december en tot en met februari, nou, die wordt wel overgedragen met een inhouding van de reeds zeer lang openstaande rekening. En dat wordt nu overgemaakt als u geïnteresseerd bent. Ik heb het nog nooit op mijn bankrekening gehad. $471.113.000. Dat is dus overgemaakt. Een speciale commissie bestaande uit Israëlische en Palestijnse functionarissen is ingesteld om in een nabije toekomst om alle resterende schuldvorderingen tussen de twee partijen op te lossen. Ja, het heeft heel veel van doen hoor, luisteraars, want het geld wordt dan geblokkeerd en dan kan de PA de salaris weer niet betalen van 180.000 medewerkers, wat ongeveer 200 miljoen per maand kost. 180.000 medewerkers. Ongelooflijk. Ja. Zo'n klein groepje mensen. En 180.000 mensen die gewoon betaald worden. Als jij het nog snapt. Ja, dat is, het komt ongeveer neer. Ik heb het even uitgerekend op een $1100 per maand, per man. Ja. Ja. En wat zouden ze ervoor doen, vraag je dan wel eens af. Want het is één grote corrupte zooi en de meeste blijft in de top hangen. Maar goed, dat is als het ware Judea, Samaria. Het gebied, het Palestijns gebied, zou de wereld zeggen. Wij praten maar over Judea en Samaria. Maar kan jij ons vertellen, Karel, hoe is nu de situatie in Gaza? Er is zoveel na de oorlog gebeurd, zoveel verhalen. Hoe gaat het daar nu? Ja, het is altijd ingewikkeld daar. Er lijkt nu een overeenstemming te zijn tussen Israël en Gaza voor een langdurig bestand. Dat noemen ze een hutna. Door Hamas heeft Israël een aantal maatregelen genomen om Gaza te helpen. Zo was er opeens sprake van het toelaten tot Gaza van wit cement. Dit cement wordt in Gaza in de eerste plaats gebruikt voor de tunnelbouw. Maar desondanks laat Israël dit cement door. De Palestijnse bronnen zeggen dat Israël dit 3 jaar lang zal doen. Dat verbaast wel een beetje, omdat de veiligheid in Israël altijd voorop staat. Maar bovengenoemde hutna kan een verklaring zijn. Daarnaast is er inmiddels nog iets wat ermee te maken heeft. De Israëlische firma Elbit Systems heeft een nieuwe ontwikkeling ingezet. Dat is toch wel heel bijzonder wat je nu gaat vertellen, toch? Ja, het is een manier om tunnels te signaleren via sensoren. Een serie van sensoren ontvangt informatie die geanalyseerd wordt, via algoritme de informatie verstrekt. Zoals zo vaak in Israël leidt dit gevaar tot onderzoek en tot bescherming tegen dit gevaar. Je hoeft maar te denken aan de Israëlische bekende beveiliging van luchthavens en bedrijven en naar de Iron Dome tegen raketten. Zo is de melding vanuit Gaza over een nieuwe activiteit in de tunnelbouw opeens een stuk minder relevant geworden door deze unieke ontwikkeling in Israël. Zelfs in het Navi Hazara gesignaleerde dan zal ik even uitleggen dat Hazara, dat is een grensplaats aan de grens van Gaza en Israël. Daar wordt momenteel gebruik gemaakt van een zogenaamde Duitse bagger 288, die automatisch tunnelgraaft. Dat is een tunnelgraafmachine eigenlijk. Dus ze hoeven niet meer met de hand te scheppen, maar er is een automatische machine die tunnelgraaft. Het gaat lekker snel dan. En dat gaat heel snel. Maar dat zal niet helpen om die tunnels niet te vinden. Okay. Naast het cement worden er ook andere bouwmaterialen doorgelaten. En daar weet Jack wat van. Ja, want Israël heeft ook toegestemd in de verhuizing van caravans van de PA naar Gaza via Israël. Dat transport vindt 's nachts plaats in verband met de grootte van het transport. Natuurlijk worden de caravans aan de grens wel doorzocht. En Palestijnse artsen hebben bovendien ook toestemming gekregen in eigen auto's Israël in te rijden. Nou, dit alles gebeurt en desondanks dreigt Hamas met de volgende oorlog al. En zegt zelf het moment van die oorlog te kiezen. Het openlijk graven van tunnels hoort daarbij, maar ook het testen van raketten door Hamas. En als klap op de vuurpijl heeft Hamas een trainingskamp voor 17.000 kinderen opgezet. Opmerkelijk is dat de kamp in samenwerking met de scholen van de UNRWA, de UNRWA, zijn opgezet. Op de video is er te zien dat een Hamas-senior de kinderen, en die zijn in militaire uniformen gekleed, toespreekt en zegt: jullie zijn, ondanks dat jullie nog zo jong zijn, de generatie die bestemd is voor de strijd. Jullie trainen hier voor de jihad. Nou, zoals gezegd dus, in samenwerking met de Verenigde Naties, wat ook op de bewuste video bevestigd wordt. Nee, de Verenigde Naties lost nooit iets op in het Midden-Oosten, maar bevordert strijd en oorlog of houdt minstens vluchtelingenkampen in stand. Leuk nummer. Ook weer zo'n nieuwe cd. Er is zoveel de laatste tijd bijgekomen. Luisteraars, we dachten alles dat keurig op de lijst stond. Maar we hebben meer en meer muziek. Ook hele, hele oude Israëlische muziek uit allerlei synagoges en zo. Soms veel gekraakt, maar toch wel heel bijzonder. Nou, we gaan weer eens kijken naar het nieuws. Want er is bijzonder nieuws dat Israël zich namelijk heeft aangesloten bij Aziatische Bank. En dat ondanks de bezwaren van Amerika. De Israëlische toenadering tot Chinese banken toont de erkenning van de groeiende rol van Azië in de wereldeconomie. Maar dit gaat natuurlijk wel ten koste van Amerikaanse banken. De Israëlische beslissing om zich aan te sluiten op de Aziatische Infrastructuur Investeringsbank, de AIIB. Maar ik ga dat gewoon steeds noemen, hoor, luisteraars, in dit artikel als de Aziatische Bank. Maar het is dus infrastructuur en investering. Nou, de Israëlische beslissing om zich daarbij aan te sluiten is tot groot ongenoegen van Washington. Maar ja, het heeft te maken met de wens om economische banden met Azië op te bouwen. Nou, 2 weken geleden heeft premier Netanyahu. Nou, premier Netanyahu is momenteel de minister van Financiën, totdat hij klaar is met het vormen van een nieuwe regering. Hij heeft een officiële aanvraag ingediend om tot deze Chinese geleide investeringsbank toe te treden. Dit in het gezicht van Washington's mislukte poging om zijn bondgenoten te overtuigen dus niet met die bank mee te doen. De beslissing om toe te treden toont het begrip van Israël van het toenemende belang van Azië, maar vooral met name China. En dat belang is dus voor de Israëlische economie. Aanvullend wil Israël haar betrekkingen met Azië verbeteren. Daarbij behoren ook onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met China, Japan en Zuid-Korea. En Karel, en dat is ook wel heel belangrijk, want als je natuurlijk te maken krijgt met een Europa wat producten gaat labelen en zich natuurlijk steeds meer verzet, dan ga je natuurlijk je rug draaien naar dat soort mensen. Ja, ik zou mijn pijlen ergens anders op richten. Ja, absoluut. Ja. De nieuwe bank wordt door velen gezien als een belangrijke indicator van de veranderende economische en mondiale machtsverhoudingen die ook te zien zijn als een bedreiging zelfs voor de Wereldbank. Sommigen vinden dat deze Aziatische bank een wereldwijde financiële verschuiving naar China en zelfs nog verder symboliseert. Het is in elk geval een indicatie welke de geleidelijke daling aangeeft van de invloed van de dollar in Azië en zelfs in de gehele wereld. Er waren twee eerder pogingen om een Aziatische internationale bank te vormen. De eerste werd gesteund door China en Maleisië. De andere werd gesteund door Japan. Maar allebei gingen toen niet door. Die werden gedwarsboomd. De eerste door de Verenigde Staten Japan en de tweede door de Verenigde Staten en China. Naast Israël hebben meer Amerikaanse bondgenoten besloten ook mee te doen met deze bank. En de Washington is daar natuurlijk niet blij mee. De landen, dus die Amerikaanse bondgenoten, die landen zijn Zuid-Korea, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Saoedi-Arabië. Japan is duidelijk nog niet ingestapt. Het is volgens financiële experts echter waarschijnlijk dat zowel de VS en Japan uiteindelijk zelf ook zullen toetreden tot deze bank. Het besluit van de Israëlische regering om toe te treden, ondanks de terughoudendheid van Washington, toont dus aan haar begrip dat zij het zich niet kan veroorloven om geen deel uit te maken van de economische groei in Azië. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, zal Israël in staat zijn om projecten van Israëlische bedrijven te starten in Azië en via deze bank daarbij te helpen met dat proces. En hierdoor worden ook nog eens de betrekkingen in Azië verbeterd. Ja, u hoorde zojuist dat er een aanvraag is ingediend en die op goedkeuring wacht. En nou hebben we net het bericht binnengekregen dat China Daily News dat Israël is goedgekeurd als lid bij de oprichting van deze Chinese bank. Tegelijk met 6 andere landen. Zo zijn er dus reeds vandaag 57 openingslanden goedgekeurd. Israël zal later deze maand dan ook deelnemen aan alle oprichtingsvergaderingen in Beijing. Stichtende leden van deze bank hebben het recht om te helpen de regels van de bank te definiëren, terwijl landen die later zullen toetreden worden beschouwd als gewone leden met stemrecht, maar minder te zeggen hebben in het regelgevende proces. Deze door China voorgestelde Aziatische bank zal de financiering voor wegen, spoorwegen, luchthavens en andere infrastructurele projecten in Azië bieden. De bank zal naar verwachting voor het einde van dit jaar zijn activiteiten starten. En wat ook het allerlaatste nieuws is nu, wat nu net binnenkomt, dat ook de IMF en de Wereldbank interesse tonen om te gaan participeren in die bank volgend jaar. Kan je nagaan, er is wel wat aan de hand hoor. Je ziet toch dat alles de macht van Amerika aan het verdwijnen is op allerlei gebied. Ja. Wat nog wel jammer is dat de dollar zo sterk is ten aanzien van de euro. Ik denk dat dat voor vele luisteraars, voor mijzelf ook, grote gevolgen heeft van ja, gaan we dit jaar naar Israël? Bijvoorbeeld met het Loofhuttenfeest. Hoe kunnen we dat betalen? Omdat daar alles in dollars moet afgerekend worden. Voorheen was het veel goedkoper. Het kost je nu honderden euro's per persoon meer dan voorheen. Dus daarin zie ik nog niet dat de macht afneemt van Amerika op economisch gebied. Nee, je ziet wel dat de euro ten opzichte van de dollar, die is enorm gedaald. Ja. Die is, ik denk wel zo'n 25% naar beneden. Het is echt ongelooflijk wat dat scheelt. Een ander berichtje eventjes. Heeft u wel eens van Lubetzky gehoord? Nou, ik ga het u vertellen. Hij is een miljardair. En u weet dat tijdens de laatste verkiezingen in Israël was daar de One Voice-beweging. Een beetje een vreemde organisatie die ineens vanuit het niets als het ware opkwam duiken in Israël. Nou, die Lubetzky, die heeft weer een organisatie, die V15. En hij was verantwoordelijk de financier van de One Voice-beweging. En wat wilde deze man? Hij wilde specifiek proberen om de Israëlische premier Benjamin Netanyahu te onttronen. En u weet wat er is gebeurd. Integendeel, hij heeft behoorlijk gewonnen. Spectaculair. En ja, als dank voor zijn werk wat hij heeft gedaan, heeft deze Lubetzky nu het nieuws dat niet alleen zijn bedrijf de V15 een verlies was, zijn inzet in Israël, maar dat ook nu zijn bedrijf, en die maken gezondheidsrepen, een probleem heeft. Want die gezondheidsrepen blijken nogal ongezond te zijn. Ja, daar schijnt volgens de FDA, die hebben dat gekeurd, dat is de voedselautoriteit in Amerika, dat die repen veel meer vetten bevatten als is toegestaan, wel tot 2,5 tot 5 keer toe. En ja, misschien moet meneer Lubetzky zijn holdings nu Z15, 015 gaan noemen in plaats van Victory 15. Okay, dus de V15 staat voor Victory 15. Ja, V15 was Victory 15. Maar... ja, hij heeft natuurlijk met die V15 heel veel aandacht gekregen tijdens de Israëlische campagne. Ja. Grotendeels omdat het natuurlijk een buitenlands gefinancierde Obama-achtige stijl van campagnevoeren was. Het bedrijf schijnt ook de Amerikaanse fiscale wetgeving te hebben ontdoken, omdat fiscaal vrijgestelde organisaties zich niet mogen inlaten met politieke campagnes en zo de wet schenden. Het zij in het voordeel van of in het nadeel van een bepaalde kandidaat. Wat meer is, meneer Lubetzky's One Voice, de moedermaatschappij van de V15, is en was altijd opgericht het veranderen van de Israëlische wet om een Palestijnse staat te creëren. Die activiteit wordt ook geblokkeerd voor fiscaal vrijgestelde organisaties door de Amerikaanse belastingwetgeving. Ja, wel apart hè, dat hij zo ineens van alles heeft, terwijl hij zich zo tegen Israël eigenlijk keerde. Apart, sommige Amerikaanse wetgevers hadden dus ook veel interesse bij de vaststelling of deze organisatie, V15, en de One Voice verschillende Amerikaanse fiscale en campagnewetten hadden geschonden. Het einde op het campagneseizoen van Netanyahu was een klinkende overwinning voor Likud. En dit kan er wel toe hebben geleid dat sommige politici hun interesse verloren hebben in het vervolgen van deze V15. En zoals jij al zei, Karel, misschien zouden we het de Z15 moeten noemen. Ja. Maar juist deze week ontving Lubetzky een andere tegenslag. Nu is het een ernstig juridisch probleem met weer een hele andere tak van de Amerikaanse overheid, namelijk het ministerie van Volksgezondheid, de FDA. Een hele lange naam, maar die vergeten we maar even. Onlangs schreef het FDA een waarschuwingsbrief aan meneer Lubetzky over zijn bedrijf Kind LLC, waarin hem werd medegedeeld dat de etiketering van een groot aantal van zijn producten een schending van diverse voorschriften is door het valselijk beweren dat deze gezond zijn. Specifiek, een aantal van Lubetzky's producten zijn foutief gelabeld als gezond, en bij meerdere producten is de klant de klacht dat oxidanten niet aan de normen voldoen om te kunnen claimen dat het een gezond product is. Ja, het zijn antioxidanten en die zijn volgens mij heel erg belangrijk. Het heeft ook te maken met kankerverwekkend volgens mij. Zoals. Ik ben niet zo heel erg goed erin, nee, maar dat wel in ieder geval. Ja, dat zou kunnen. Hallelujah. Halleluja, Otto. Praise him van Dominique Bierman. Soms denk ik wel eens, zullen we haar eens uitnodigen voor naar Nederland te komen. Ze heeft ook een heerlijke muziek en ze geeft ook goed onderwijs. Wat is een vrouw? En ze heeft de titel van bisschop. En daar worstel ik soms een beetje mee, Karel. Dus hoe ik dat nou moet zien. Maar goed, daar moet ik toch maar eens over meer wat over na gaan vragen. Luisteraars, we hebben al een tijdje de verkiezingen achter de rug. Daar hebben we veel aandacht over gegeven. Daar komen we elke week daarna op terug. En eigenlijk hoor je of zie je niks in de pers, ook in Israël, van hoe het nu ervoor staat. Nou, in ieder geval is er wel nieuws. Want vandaag, maandag, is er dus bekend geworden dat de president Rivlin heeft, wat al de verwachting was trouwens, 2 weken extra gegeven aan Benjamin Netanyahu om verder te gaan met de onderhandelingen. Ik heb veel allerlei geruchten gehoord. Onder andere werd er genoemd door iemand dat er toch sprake zou zijn dat Netanyahu niet alleen met de rechtse partijen, maar zelfs ook met de linkse kant aan het spreken was om tot een eenheidsregering te komen. En dat zou ik een hele zorgelijke ontwikkeling vinden. Maar er komt nu toch de laatste dagen, een beetje bij beetje, komt er wat nieuws naar buiten. En misschien kan jij, Karel, wat vertellen over Netanyahu bijvoorbeeld en Naftali Bennett. Ja, premier Benjamin Netanyahu en de leider Naftali Bennett vergaderden afgelopen vrijdag in het kantoor van de premier in Jeruzalem voor de eerste keer in 3,5 week als onderdeel van de inspanning om een regering samen te stellen. De vergadering duurde 1,5 uur en de twee politici kwamen overeen om de dialoog voort te zetten. De chef van Yisrael Beitenu beloofde vrijdag de banden tussen Israël en de VS te vernieuwen en zegt in een interview met Radio Israël dat de eerste taak van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zal zijn dat wanneer er eenmaal een coalitie wordt gevormd om de banden met de Verenigde Staten te rehabiliteren. Er bestaat geen twijfel over dat de verslechtering van de betrekkingen tussen Israël en de VS de eerste orde van zaken zal zijn, zei Lieberman. Die probeert op het ministerie van Buitenlandse Zaken te blijven. We gaan een zeer hoge prijs betalen in onze relaties met Europa, in de Veiligheidsraad en de VN, met de juridische druk van de president Mohammed Abbas van de Palestijnse Autoriteit in het ICC, zonder medewerking van de VS, zei hij, en waarschuwde dat er heel veel op het spel staat. Lieberman viel een maatregel door de 16 Europese Unie-ministers van Buitenlandse Zaken aan om producten uit de nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever in de Europese winkels, die in Europese winkels worden verkocht, te merken als een hypocritische en cynische maatregel, wijzend naar de regionale instabiliteit van het Palestijnse vluchtelingenkamp Jarmouk tot Jemen tot Syrië, dat schijnbaar onopgemerkt blijft voor deze functionarissen. Hij stelde dat de Europese leiders producten uit Judea en Samaria markeren met een gele Davidster, die perfect passen met het gevoel van een brief die ze donderdag meekregen onder TN ondertekenen, waarin ze oproepen tot de wettelijke etiketering van producten geproduceerd voorbij de groene lijn. Ja, en daar hebben wij natuurlijk al eerder in dit programma over bericht. En het is inderdaad een zorgelijke ontwikkeling. Radio Israël, dat is natuurlijk de Radio Israël in Israël zelf, die Karel al noemde. En u ziet, luisteraars, dat de ICC en dat Den Haag een hele belangrijke speler aan het worden is. En zoals u weet, 5, 6 en 7 juni hebben wij in Den Haag een internationale gebedsconferentie, want wij willen graag dat er in de toekomst iets gaat gebeuren en dat de waarheid gesproken zal worden in Nederland, vooral in Den Haag, die zo'n belangrijke, cruciale rol gaat spelen in de toekomst en nu al begonnen is. Maar goed, we gaan even terug nog naar de situatie, onder andere met de leider, Lieberman, waar Karel over sprak. Maar nu gaan we even terug naar de binnenlandse politiek, want daar heeft hij ook wat over gezegd. En hij sluit dus uit een nationale eenheid met de centrumpartij, de Zionistische Unie. Hij zegt dat die stap de regering zou verlammen, want er is geen ideologische raakvlak met hen. En hij verwierp ook stevig het uitbreiden van de overheid tot meer dan 18 ministers. En dan heb je ook nog eens een keer de staatssecretarissen. Dus je kunt wel nagaan wat een grote club het wordt. Nou, Lieberman kleineerde beweringen van machtsstrijd tussen zijn invloedssfeer en de rechtse Bayit Yehudi-factie. En daar is dus Bennett de leider van. En hij noemde die ongefundeerde Likud-verdraaiingen. Hij verzette zich ook tegen de conversiewet die in het laatste Knesset mogelijk maakte om zich gemakkelijker tot het Jodendom te beweren. Ik zei conversie, maar dat is de bekeringswet als het ware. De ultra-orthodoxe partijen hebben belangrijke veranderingen geëist. Iets waar dus Lieberman tegen is. De netelige kwestie van de portefeuilles en de ministerposten zouden tijdens de vergadering van vrijdag met de Israëlische premier niet op tafel worden gebracht. Integendeel, de gesprekken zouden zich richten op beleidszaken zoals het aannemen van een doodstraf voor terroristen. En waarom zegt hij dat dan? Nou, we hebben een grote fout gemaakt in de Operation Protective Edge, reageerde Lieberman op de vraag over meningsverschillen met Netanyahu. En die sudderen eigenlijk al een tijdje vanaf de oorlog in juli-augustus, toen Israël vocht tegen de Hamas-militanten in Gaza. Hij zegt nu, het was een misstap om de kustenclave te verlaten met Hamas nog steeds aan de macht. Ja, wijsheid komt met de jaren, zeggen we dan. Het feit dat de organisatie bezig is zich te herbewapenen, het feit dat het nog steeds schiet, het wapen smokkelt, dat het raketten test en tunnels bouwt, en dat heeft u allemaal al eerder in het programma gehoord, is een voorteken van wat komen gaat, klaagt hij. De volgende confrontatie is maar een kwestie van tijd. En Lieberman zegt dan, we kunnen niet om de 2 jaar 3 miljoen Israëliërs hebben die naar de schuilkelders rennen, zei hij voor hij een eis uitsprak. En dus, één van de doelstellingen van de volgende regering zal het omverwerpen van Hamas moeten zijn. Ander nieuws. Volgens de Israëlische krant Hayom wordt beschouwd dat die dicht bij Netanyahu staat, zal de Likud-partij de ministeries van Justitie, Openbare Veiligheid, Vervoer, Welzijn en Onderwijs houden, maar ook verschillende andere portefeuilles. Al met al zal Likud 10 tot 12 portefeuilles houden. De Kulanu-partij van Moshe Kalon zal het ministerie van Financiën krijgen, waarvan Kalon de chef wordt. Daarnaast zal de partij het ministerie van Bouw en Huisvesting krijgen. Dat zal worden geleid door het Knesset-lid Yoav Gallant. En het ministerie van Milieubescherming, die zal worden geleid door het Knesset-lid Eli Elaluf. Joods Thuis-voorzitter Naftali Bennett zal naar verwachting blijven met het ministerie van Economische Zaken, ondanks zijn aspiraties om het ministerie van Buitenlandse Zaken te krijgen. Hij zal echter ook de portefeuille van het ministerie van Inlichtingen ontvangen, dat momenteel in handen is van Yuval Steinitz van Likud, en zal ook blijven dienen in de veiligheidsdiplomatie-kabinet. Het Joods Thuis ontvangt ook het ministerie van Landbouw, dat zal worden geleid door Uri Ariel, en het ministerie voor Senioren, dat zal worden geleid door Ayelet Shaked. Shas zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Landbouw ontvangen, en ook het ministerie van Religies, waarin Joods Thuis een secretaris zal krijgen. De Verenigde Torah Jodendom zal aan het hoofd staan van de Commissie van Financiën van de Knesset en een secretaris krijgen in het ministerie van Volksgezondheid. Deze posities zullen worden bemand door de Knessetleden Moshe Gafni en Jacob Litsman. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal blijkbaar in handen blijven van Yisrael Beitenu, de chef Lieberman. Nou, ik ben benieuwd wat dat allemaal inhoudt hoor. Want als je al die namen hoort en een van de dingen waar men zich in Israël, zeker in de Messiaanse wegen, zorgen maakt, is wie weer de leiding krijgt op het ministerie wat verantwoordelijk is voor immigratie. Nou krijgt geloof ik de Shas Binnenlandse Zaken, maar die hebben daar toch ook wel een behoorlijke voet in tussen de deur dan bij de mensen die migratie maken, vooral als je gelovig bent. Nou, hoe zit het nu met Bennett? Want dat is toch wel een man. Ik moet zeggen dat ik hem erg graag toch wel een belangrijke positie heb, omdat ik in hem geloof. Ik denk nog niet dat hij geschikt is als leider, nog te jong is, nog veel meer moet leren. Maar als dit rapport dus inderdaad werkelijk is en werkelijkheid wordt, dan kan de benoeming van Bennett tot inlichtingenminister ernstige gevolgen hebben voor de regio met inbegrip van Iran. Bennett was namelijk de ster van de Gaza-oorlog in 2014. En ster moet je dan zien tussen haakjes, want hij weigerde de inlichtingenvoorlichters van het kabinet te geloven. Hij ging zelf naar het toneel van de operaties om daar met de officieren ter plaatse te praten. En op die manier leerde hij dat de regering werd gevoed met onjuiste en onvolledige informatie over de dreiging van de terreurtunnels. En hij lobbyde met succes voor een uitgebreide anti-tunneloperatie. Nou, in het naoorlogs geruzie over de rol van Bennett in de gebeurtenissen gaven de belangrijkste onderzoeksjournalistieke nieuwsprogramma's van Kanaal 2 en dan Oefda, dat ken ik helemaal niet, en de ultra-linkse krant Haaretz Bennett, integendeel, ze gaven hem gelijk nadat hij beweerde dat de operatie tegen de terreurtunnels van Hamas grotendeels een product was van zijn aandringen. Het rapport stelde vast dat Bennett het was die herhaaldelijk het onderwerp van de tunnels opwierp in de kabinetsvergadering in de zomer. Terwijl de ministers van Defensie Moshe Yaalon de lancering van een operatie tegen de tunnels juist probeerde te voorkomen. Als er iets is dat een persoon die bekend is met de afspraken en regels van de kabinetsvergadering kan zien, meldde de redactrice en presentatrice Ilane Dayan van Oefda, zijn het de eisen van minister Naftali Bennett. Opnieuw en opnieuw om een operatie te starten tegen de tunnels. En hij hoort een antwoord dat zichzelf min of meer herhaalt van de minister van Defensie Yaalon. De tunneldreiging is er een waarmee we kunnen leven. Het hoeft niet te worden gedefinieerd als een doel, althans niet in deze ronde van gevechten. Als dus Bennett nu de vrije toegang krijgt tot de Israëlische inlichtingsdiensten en hij dit soort optreden met betrekking tot de Iraanse dreiging herhaalt, kan hij een belangrijke speler blijken te zijn in het lobbyen bij de regering over welke actie tegen Iran ondernomen moet worden. Terwijl hij geen minister van Defensie zal zijn zoals hij wenste en anderen voorspelde, kan het ministerie van Inlichtingen een zinvol en belangrijk compromis zijn met vrede, met brede implicaties. Maar goed, luisteraars, definitieve bevestiging of dit rapport van de Israëlische krant Hayom klopt, dat weten we nog niet en er is geen andere bron die dit dus bevestigt. Maar u ziet, er gebeurt van alles en ja, het is altijd belangrijk om te weten ook hoe je moet bidden en wat er allemaal gebeurt. In ieder geval ben ik altijd bang, komt er nog een konijn uit de grote hoed? Wordt hij daar nog getoverd ineens? En het is en blijft toch een bijzonder land, dat Israël, met alles. Het is verre van perfect. Dus ik denk dat het goed is dat we het even houden hierbij, Karel, over de situatie in zaken de verkiezingen. Het probleem is altijd weer, luisteraars, dat wat wij nu vandaag brengen morgen ineens weer anders kan zijn. Maar naar ons aanzien is dit, hè, volgens ons het laatste nieuws. Het gaat zo een beetje naar een eindfase toe, ja, denk ik. Ja, we verwachten dat. Ja, ik hoop inderdaad dat het nieuws van dat er ook gesprekken zijn met linkse partijen, dat niet doorgaat, omdat dat toch wel heel zorgelijk zou zijn. Ja, ik zie dat het einde alweer nadert van het programma. En ik denk dat het goed is dat we nog eventjes gaan kijken naar hoe is het nu met Iran. U weet dat dat een zorgelijke ontwikkeling is. Er wordt veel over geschreven. En ik moet u zeggen dat het mij soms een beetje ontgaat allemaal hoe het nu allemaal in elkaar zit. Maar afgelopen vrijdag, daar had de Amerikaanse president Barack Obama weer wat nieuws. Hij liet namelijk vrijdag de deur open voor creatieve onderhandelingen. Dat vind ik altijd uit zijn mond heel eng. In reactie op de Iraanse eis, en daar gaat het over, dat bestraffende sancties onmiddellijk moeten worden opgeheven als onderdeel van een nucleaire overeenkomst, hoewel de aanvankelijke overeenkomst oproept tot verwijderen van de sancties na verloop van tijd. En misschien kan jij wat vertellen wat daar dan in staat of zoiets, Karel? Ja, gevraagd wordt of die opheffing van die sancties in één keer definitief zou uitsluiten als onderdeel van een definitieve overeenkomst gericht op het afhouden van Iran van de ontwikkeling van een kernwapen, zei Obama, dat hij voor de onderhandelaars niets vooruit wil bepalen. Ja, het is een beetje vreemd eigenlijk altijd. Eigenlijk wil Iran dat eerst de sancties worden opgeheven en ze dan pas een handtekening zetten. Ja, dat is echt ongelooflijk. Ja, maar goed, het is wel zo dat hij er wel bij zegt, zogenaamd, op het moment dat er dus dingen niet kloppen, dan kunnen wij direct weer die sancties herstellen. En de sancties worden verminderd. Maar hoe we de sancties kunnen herstellen als er een overtreding is, zegt hij dan. Nou, daar zijn natuurlijk een heleboel verschillende mechanismen en manieren van om dat te doen. En, ja, de Iraanse opperste leider Ayatollah Ali Khamenei en president Hassan Rouhani stonden er vorige week op dat ze een overeenkomst niet zouden ondertekenen tenzij alle sancties werden opgeheven. Direct na de overeenkomst, als die wordt ondertekend. Obama schilderde hun opmerking aanvankelijk af als een weerspiegeling van interne politieke druk. Maar wijst erop dat de eerste kaderovereenkomst die eerder deze maand werd bereikt, toestaat dat sancties worden afgebouwd in fases, zodra internationale waarnemers bevestigen dat Teheran zich houdt aan de beperkingen. Ja, en nou is het natuurlijk ook weer zo dat er een wetsvoorstel is, hè, in Amerika in het congres. Ja. Waar men eigenlijk, ja, ik weet niet of je dat zo kan zeggen, probeert hem onder curatele te krijgen. Dat hij niet zomaar van alles mag doen in Amerika om allerlei gesprekken en sancties op te heffen. Want er staat een vermogen, 800 miljard of iets heb ik wel eens gelezen, staat daar nog op bankrekeningen gereserveerd. Ja, ja, ja. Die zouden dan ook allemaal vrijkomen. Ja. En men heeft nu een wet en ik weet niet, die is nog niet zo ver dat die nu ondertekend is en akkoord is. Maar waarin eigenlijk Obama op het moment dat hij dit zegt, wij zetten onze handtekening eronder, dan heeft hij toch nog goedkeuring nodig van het congres. En 30 dagen lang mogen de sancties niet worden opgeheven. En in die 30 dagen tijd heeft dan het congres de kans om dat allemaal uit te zoeken. Nou, ik vind het een lastig verhaal. Maar goed, we zullen zien hoe het allemaal gaat lopen. Er was nog wel één heel onmerkelijk iets afgelopen vrijdag. Er werd namelijk gevraagd aan Obama wat hij ervan vond dat Rusland nu weer raketten ging leveren. En een deal had gesloten van 800 miljoen met Iran. En zijn opmerking was, ik ben eerlijk gezegd verbaasd dat het zo lang vol heeft gehouden. En dat is nogal een ruil geworden, hoor, luisteraars, in Amerika. Maar goed, er is nog heel veel te zeggen. Ik ben benieuwd wanneer de laatste dag van Obama is. Ik vind het onbegrijpelijk wat deze man allemaal aan het doen is. Maar goed, we zijn aan het einde van het uur gekomen. We zeggen tot u allen shalom. En we hopen u volgende week weer te mogen begroeten met het laatste nieuws uit en over Israël. Israël. Shalom. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled.